أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم. ده آيات مباركة ده سورة الشورى څلورويشتم نمبر آیات دی. د دې ربط د ماقبل سره دا دی چې د سورت په سر کې دغه درې مضمونونه داسې ګډ سره بیان شو. یو د الله یووالی و چې الله په عبادت کې یک تنها دی حقداره دی، ځکه الله داسې صفتونه لري چې په هغوی صفتو کې هم یک تنها دی، ذات یې یک تنها دی، نه بل خدای شته نه د الله صفتونه بل چاته ثابت دي، نو عبادت هم د حق دی. دا یو مضمون و. بل رسالت د نبی علیه صلات وسلام و چې پیغمبر علیه السلام په حق رسول دی. بله مسله د بعث بعد الموت و چې تر مرګ وروسته ژوندون حق دی، سزا هلته ستا حساب و کتاب ستا طول و ترازو شته. دا درې مضامین دا مخکې بیان سوي و د صورت په سر کې داسې مختلط سره راغلي و. نو وروسته تر هغه بیا الله تعالی د دغه رسالت د دغو درو مضمونو څخه دا د رسالت مسله چې ده چې د هغه حقانیت ثابت کړي، دا الله تعالی په دیرلسم آیات کې د توحید سره بیان کړې وه. هغه دیرلسم آیات داسې و: سر شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، چې الله پاک ستاسې دپاره د دین څخه هغه دین غوره کړی دی، مقرر کړی دی، مشروع کړی دی چې په هغه سره نوح ته وصیت کړی و او پیغمبر چې تاتم چش کړی دی وحی په کړی دی. نو ګوره دا نوح ته چې وصیت سوی و موسی و عیسی و ابراهیم ته خو فروعي مسلې نه وي، خو د الله د وحدانیت مسله زموږ سره شریکه ده. کنې خو د نبي علیه السلام دین دا جلا دی، دا بل نبي دا جلا دی، یا بل په فروعاتو کې جلا دی. دا چې الله ما یو ټولو ته وصیت کړی خو دا د یووالي مسله ده. انو دائم سې ذکر کړ چې ولذي اوحینا الیک، چې وحي مو تاته کړی دی. نو ګوره التم تائید د رسالت وسو، خو بل استقلال نه دی، بل استقلال د توحید سره ګډ په دې آیات کې دا تائید وسو په دې درلسم آیات کې. وروسته الله تعالی دغه د رسالت تائید بیا وکړي دریم ځل په اوولسم نمبر آیات کې. اوولسم نمبر آیات دا دی چې الله الذي انزل الكتاب بالحق. دغه آیات کریمه دی چې الله پاک هغه ذات دی چې نازل کړی دی کتاب په حق سره او میزان. نو هغه اوولسم نمبر دلته بیا د رسالت تائید وکړي دغه چې انزل الکتاب بالحق، چې معنا د نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم کتاب راوړی دی د الله په حق ورکړی دی. نو زما د خبرې خلاصه دا سوه چې ګواکې درې ځایه د رسالت حقانیت بیان شو، یو پلار د توحید سره، د بعث بعد الموت سره دا رسالت جوړه، هلته مختلف تصورت په سر کې بیان شو. بیا په دیرلسم آیات کې بیان شو، مګر ولته د توحید سره مخلوط و ګډو. بیا دلته په دغه اوولسم نمبر آیات کې بیان شو. اوس څلورویشتم نمبر آیات کې دی بل استقلال الله بیا د رسالت مسله ثابتوي، نورې نه دي ورسره ګډې، بس فقط دغه خبر ورسره ګرځ چې الله د رسالت ثابتي. خدا دا رقم رسالت په دې آیات کې اثبات کیږي چې څه عقلي قوانین غواړي، معنا چې الله پاکه د عقل مطابق خلکو ته بیانې چې بابا خطابم یو د خلکو پرچم یو ټکی ویلي د دغه ټکو څه چې تا کوم شی ذکر دي پر هغه قانون راسه چې کانې دي کومه چې نبي علیه السلام په حق رسول دي. نو دغه قوانین چې په کښې کې بیانېدله، نو دا ګواه کې اکثر توجه یې و طالبانو ته کول کېږي، علم والا ته کول کېږي، په عوامو کې هم چې زره کمیږي هغه په وپوهېږي په خبره باندې چا دا خو دا رقم خبره سو. نو دلته یو څلور قاعدې باره په کښې کې راځي چې دا عقلي قواعد دي. نو دا آیات ترجمې ته اوس زه راځم باره با قاعدې بیان کړم. الله پاک داسې وایي، وایي ام یقولون، ام ایا یقولون دغه کفار مشرکان وایي، وایي افترا، غوټه کول کړي دي علی الله پر الله پاک باندې کذبند درواغ ابتراء په یو چاپ سی یو شی نه حق تړل هغه نه کی تفسیر چې یاد ادا راکړ نو الله پاک وای ایا د مشرکان چې دی وس په نبی علی السلام سی چې دی دا خبر کی وای نبی علی السلام په خدای درواغ وای نعوذ بالله پر خدای وای وای وای ما چې ملک را لېږل دا لا کله تا ملک را لېږل پر خدای باندې دا غټ کی وای ما ته وحی را لېږل دا کلام چې دی دا وحی دا د الله تعالی خبر دی دا کله دا لا خبر یو خسته دی یعنی محمد علی السلام په الله تعالی پس درواغ غټ کی درواغ پس وای الله دې نه دی رسول کړي دی زی رسول کړي الله جبرئیل نور سره لېږل دی را لېږل را لېږل دی جرات الله وحی نور سره لېږل دی را لېږل دی نو الله شته پر نبی علی السلام دې دا وکړي ام یقولون ام آیا یقولون دی وای دا مشرکان وای افترا غټک ول کړي چې دا محمد علی السلام علی الله پر الله پاک باندې کذب بندروا ش تش د خبرې کوي نو اوس مقدمه ته ورجونه سه مقدمه د تسلور دانی دا دوی مقدمه په دغه آیات کې دلته الله تعالی ذکر کوي مشته انور دوی چې هغه ښکارا دغه خپل انسان په پویژنو یو مقدمه دا د بار د نور توري بیا زره وایم بل قاری بر پر مقدمه را بنا کیج یو دغه مقدمه ده چې دا د یو سړی پر لاس ور سړی معام ذکر کوي د یو سړی پر لاس خارق العاده کارونه خارق العاده هغه دي چې معنی خلق او تایران شې چمبه کرامت او معجزه بو د یو سړی پر لاس خارق العاده کارونه شکار کول او نشکار کول دا دواړه امکان لري ما پر لاس باندې خارق العاده کار چې نش شکار هم ممکن خبره دي چې اسمان نه لري که شکار څه نو اسمان نه لري دا دی خبر امکان ته برابر دی امکان د شه دغه بولی چې وجود عدم علی السویه نو د خارق العاده معنی د معجزې ښکارا کېدل زما پر لاس دا هم امکان لري چې نس ښکارا نه در پای پر در مرګ شي نس ښکارا ته هم امکان لري نو دا دی ممکن یې سوی په امکان کې سره برابر شي صدور د خوارقو معنی پیدا کېدل د خلاف العاده تکار او نه پیدا کېدل دا ډېر فرق نه لري د الله او قدرت ته هم مساوي دي لکه په امکان کې مساوي دي د الله او قدرت ته مساوي دي الله قدرت پر دې لري چې ما ته خارق العاده کار زما پر لاس ښکاره کړي نه دی ورته عاجز چې ښکاره کړي او الله پر دې قدرت لري چې نه ښکاره کوم ستا پر لاس باندې څوک د الله سره زور لري ګوره د الله قدرت ته هم مساوي دي په امکان کې هم مساوي دي دا چې به خبرې دغه به یو مقدمه تر دې ده ځان سره نو نو دلته د دیغه مقدمه مطابق الا دا غټکی وای فاین یشاء الله یختم علی قلبک فاین یشاء کچیر اراده وک الله اعلی پاک یختم الا بمهر ولګی بن جسبرا ولی علی قلبک پر زړه باندې ستا زړه به در چیش کی در بند کی نو چې زړه دې در بند کی ستا زړه چې بند شالته دغه کلام نشي ویلی لکه د قران کریم نو بارے څنګه وای نبی علی السلام خو غټه معجزه قران دی ولی دا معجزه هغه د چې د رحلت وروسته بیا هم باقی ده الی یوم القیامه ده الله وایي کزه وغواړم دغه نسم بندولی خو موږ اوله مقدمه کښې شول چې خارق العاده کار دی او چا پر لاس ښکاره کول او نه ښکاره کول په امکان کې سره برابر دی د الله قدرت هم برابر دی چې درکوي که نه درکوي چې د الله قدرت په وار د وار کې برابر دی که درکوي که نه درکوي په انتها کې هم برابر دی چې بیرته الله ځینې واخلي نو الله دغه ورته وایي که زه وغواړم اوس هم ستا پر زړه مهر لګولی سم چې بیا ولاکه یو حرف د قرآن کریم خوله راوباسي کدای سپ خبره فویږي یعنی دای دغه امکان مطابق ول چاله وزه دغه وس لرم زما وسته د خبره برابر ده چې ستازړو الی دغه شیان پر ازي دی وای او دام بندول اسم چې نیو وای دا خو یو مقدمه او چې مال دغه ټیک دی یی مقدمه برابر دي چاله وې د قدرت زلرم کاله او غواړي ستا پر زړه مهر لګولای شي دوهمه مقدمه چې ده هغه بیا ده چې د دې د پاره چې خلک د التباس سره وځي مجه حیران کیا ولوی خلق وساریان چې څوک چې خلق د اریانی څخه راووزی د تحیر څخه راووزی په کومه مسله کې چې دغه سړی نبی دی کنه دی د دغه د تلخیص د تخلیص لپاره چې الله تعالی د خلق د دایې کې باسه څخه خلاص کی د الله عادت دائما ابدا پر دغه راغلی چې په حق نبی معجزه ورکی په خبره پوسیو د آدم علی السلام سره ونسه در حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پوری د الله عادت د غسر غلی دي کم سو کې نبی کړی دي هغه ته خارق العاده کار کوي خارق العاده بولی کې معجزه بولی معجزه ورله ور کی عادت تم د غسر دي د څه د پاره د الله عادت د غسر غلی دي چې بار خو بنو ارم لا شګول راکې چې نبی یې منو نو دغه د پاره چې خلک د حیرانتیا څو بس نبی معجزه لري بل چا که دعوه وکړي چې نبی هم خلک معجزه راوړل ته چې نبی ونسه کانه کار وکړه خارق العاده کار لکه نبی علیه السلام د شور په اسمان کې سپوږمۍ نیمای پیغمبر نیمای کړو نو ګوره خو دغه که دا خارق العاده کار ور نه کړي نو خلک به راریانج بره به نبی دی به نه مني نه به یې نبی دی به مني ولې خو دواړه سره برابر دي له معجزه نه ښکاره کړي نو الله خپل عادت کریمه دغسې راوستلی دي خپل عادت شریفه وجلیله دغسې راوستلی دي چې څوک نبی کې معجزه ورکوي چې نبی نه وي هغه ته معجزه نه ورکوي نو دا کار د څه دپاره الله خپل عادت ګرځولی دي د دغه دپاره چې خلک د دې ویرچي څه د تحیر راوبس چې حیرانتیا او التباس یې خاطر چې دا یې یو بل عقل سلیم هم دا غواهي دا مقدمه لکه د الله چې عادت راغلی دي د عقل تقاضا هم دغه ده چې یا الله پاکه نو چې ته څوک نبی کوې د نبی او د نه نبي فرق نو ماته راوکه زه یې په څه شي وکړم زه خو نو بزر نه یم چې دا نبی دي دا نه دي نو الله به راوایي فرک زه په دغه درکوم چې نبی هغه ته معجزه ورکوم خارق العاده امر یې پر لاس صادرېږي چې نبی نه وي هغه ته معجزه نه ورکوم خارق العاده امر یې پر لاس نه صادرېږي په دې مقدمه پوهېږم ولا قاري دا دوهمه مقدمه دا عادت الله تعالی دغه سره راغلی دي چې وچاته کار خارق العاده کار کوي ور نبیت چې نبی نی ورلر کوي وای چې خلق د التباس را وباسي دغه تحیر او د حیرانتیا او پریشانی چې را وباسي عقل ام وای چې الله پاک پر کې را وک دا نقل وعده ته الام دغه سره غل دي چې پر کې کې د دې مقدمه یو خو مې ما خدر تک شیر شل چې د امکان مساله او د الله تعالی د قدرت مساله او چاغه ور کول او نور کول دواړه برابر او دواړه ممکن و چې معجزه ور کوي کې نور کوي دوه مدغه سوال چې باید دغه فرق وکړه چې خبره عقل هم وایي چې باید وکړه چې نقل هم دغه سوی چې ار نبی تعالی او تعالی خارق العاده معجزه ورکړي نو اوس چې دا رقم د دومره خدمات او اوره د ملاقاري چې عادت مالا داس کړی چې نبی ته معجزه ورکړي نه نبی چې هغه ته نور کې عقل هم دغه سوی نو دا معلومه سو چې هر چا په دروغه د نبوت دعوا وکړه دا ور سره لازم ده چې معجزه الله نه ورکړي که هر چا د نبوت دعوا په چا کول په دروغه کوله د دې کیسه بسره کومه خبر لازمه ده دا لازمه ده چې الله تعالی د ته معجزه نور کوي ولی کدا کاذب ته مرله ورکې خبرته خبر را لاله بر خلکو بیرته به اشکباه پر را لاله بر خلکو هغه حق نبی او دغه دروغجن نبی څنګه بیا سره جلا کوي خدا معجزه ښکار کوي دا معجزه ښکار کوي نو ګوره د دې دوه امام قدیمه مطابق دا خبر مشتر روشانه سوله چې کچا په دروغ دعوا کول د نبوت معجزه لري اس نه لري دا لازم ده عدم د معجزه ورسره لازم دي نو دا بم په دازین کې څنګه کې د دوه مقدمه دوه مقدمه ز بیا در ته تکراروم چې بیا په ځین کې راشي چې الله تعالی د نبی او د نه نبی فرق په چا کې په معجزه دا عادت تم د غسر غلی دي د عقل تقاضا هم دغه د چا لا پاکته چې ما په التباس کې وانه چې نو بشي نو عقل فرق راوکه پر د معجزه او کې نه بل کې نور کې د دې مقدمه څه دا ثابت اسوله چې څوک په نبوت دعوه په دروغه کوي هغه معجزه نلری هغه معجزه نلری دا یو مثال په تور دی مقدمه بل مقدمه دا د مشتیس په منطق کې زده کړه وای انتفاع د لازم مستلزم انتفاع لري د ملزم چې لازم نيستي نو ملزم نه انتفاع د ملزم مستلزم انتفاع لري د لازم نه ځکه لازم به عام راغلی نو کدا یې په خبره اوس وایي لکه اوس د انسان سره دغه ساکشل دا حیات ته د سره لازم دی کنه د ژوندۍ انسان سره نو که انسان نو بره حیات نسخ بخری کی مادي سچرګم ژوندۍ دا ګورم ژوندۍ خو که حیات مطلقا نیست چې انسان ژوندۍ نسبته کې دلای ګوره چې لازم نه ملزم نه مرزوم کنه دا نه معنی چې لازم بم خامخانی په بل عبارت به دروشه د مر سره دا د ورځې وجود دا لازم دی نو کله مره خطر ورځ خامخاس کدا یې په خبره پوسو او دا معنی چې کچیش بیانو که ورز بیانو نور مر نستنو چه انتفاع دا لازم رالا چه ورز نی نور مر ستنو بابا چه المر راوخی جه ورز خام خاصا که دایسی رونا بیایی یا باوری ازی متا ورز خودنو خلق وی ورز دا بالا تش دل مر رونا چه نیوی نیاغ پروانه لیر نوزه دل مر سر ورز لازم بولم دا رونا یا نیا دوام چه المر راوخی جه ورز سر لازم ده که ورز معدوم و المر نست ده پشپکی خلق نوی چه مال مر ولی ده خبرای نکی وی ولی خواه لازم یا نست نو دا خبره چه تاز دکره چه انتفاع دا لازم مستلزم انتفاع را دا ملزم ده نو اوس دغه چې سړی په حق باندې چې شي نبی دا لازمه ده چې الله معجزه ورکړي دا لازمه سو کنه سو چې الله معجزه ورکړي که کاذب دا ور سره لازمه ده چې الله معجزه نه ورکړي که کاذب دا لازمه ده چې الله معجزه نور کی. نو په نبی علیه السلام کې څنګه تطبیق کیه؟ دا نبی علیه السلام سره خو معجزه شته، نو هغه عدم د معجزې چې لازم ده کذب سره خو هغه نیستی شو، نو چې نیستی خو معجزه رااله هغه کذب نیستی شو. د کذب سره کومه خبر لازمه و عدم صدور د معجزې چې معجزه به نو نه که څوک کاذب د کاذب نبی سره معجزه ای دا لازمه ده چې نه بوي. نو هغه لازم د کذب هغه په پیغمبر کې نیستی دی ویل ته خو معجزه است، عدم د معجزې نه دی، نو چې معجزه رااله هغه عدم د معجزې نیستی شو، نو نبوت دلته رااله هغه کذب هغه ملزوم هغه نیستی دی، کذب نسته په کښې. دا درېیمه قاعده وه. څلورمه قاعده دا چې دغه لازم چې اوس ما درته بیان کړي چې په محمد علیه السلام کې نیستي دي د عدم د معجزې چې دا نیستي سو کذب نیستي سو، دا هم مشاهده ده. ولې خو د نبي علیه السلام معجزه دا تر اوسه پورې موږ د قرآن نه وایو؟ یو چای هم سری کړی ده ویلي کې جوړولی سي، خو دوه آیات یې نسي جوړولی. دغه د معجزه سته، عدم د معجزې نیستي سو. عدم د معجزې د چا سره لازم و؟ د کذب سره، چې یو چا په درواغو د نبوت دعوه کړې وای. نو چې دلته هغه عدم د معجزې چې لازم د کذب و هغه نیستي سو، کذب خپله نیستي سو، د محمد علیه الصلاة والسلام صداقت پخپله ثابت سو. نو دا دغسې عقلي قاعدې غوښتې ځکه ما نن دا یو آیات درس لپاره انتخاب کړي. کېدای شي طالبان سم دم په وپوهېږي په دې خبره باندې. زه بیرته لازم دغه څلور مقدمې چې تاسې واورېدلې بیا به درته ویل خلاص. اول امکان د معجزې او د نه معجزې دواړه د انسان دپاره ممکن دي چې درکوي معجزه یا یې نه درکوي، نو دا خو ممکن دي. د الله قدرت هم دواړه برابر دي، که درکوي که نه درکوي، د خدای قدرت نه دی عاجز. نو ګوره ستا دپاره ممکن دي معجزه او نه معجزه، او د خدای تر قدرت هم لاندې دي چې درکوي یا یې نه کوي. در د اوله دغه مقدمه وه. دومه مقدمه چې موږ دلته اوس کومه خبره وکړه هغه دا وه چې خلک چې د ورکې څه د التباس را باسي، نو څه شي به کوي؟ باید خامخا نبي ته معجزه ورکي و نه نبي ته نه کوي ورلره ور. او د الله عادت هم دغسې جاري سوي دي. دا دومه مقدمه وه. درېیمه مقدمه دغه وه چې لازم چې منتفي سي ملزوم نیستي کېږي. دا بل څلورمه مقدمه دغه ده چې په نبي علیه السلام کې معجزه متحققه ده، الله ورکړې ده. ولې کومه ده متحققه ده؟ دغه قرآن پروت یا نورې کومه نه دي لیدلي چې د نبي علیه السلام په ژوند کې نبي علیه السلام ښکاره کولې؟ دغه معجزه که اوس هم دا پرته ده، د کافر و د مسلمان یې لاس آزاد جوړ دي. یو آیات و آیات دي جوړ خدا معجزه یې اوس پرته ده، نو معجزه دلته سته. دا څلور چې ته په ذهن کې ونیسي، په خپله به په دې قانع سي چې نبي علیه السلام د حق په حق نبي دي، لازمه ده چې نبي دي. اوس به زه بیرته ترجمې ته راسم. ام یقولون، ام آیا یقولون، دا کفار وای افترا، د جوړ کړی دی غوټه کړی دی علی الله، پر الله پاک باندې کذبن درواغ دی. داسې وایي چې وایي افترا، د جوړ کړی دی خدای درواغ. دا خبره کوي، نو غوږ ورنسه مقدمو ته، سمدم دلیل ته راسه، د خلکو پشه مدایه ګاز ده میدان راسه دلیل تکشه. فان یشا، که چیرې اراده وکړي الله الله پاک، یختم مهر به ولګوي علی قلبک، پر زړه باندې ستا ای محمد، که الله وغواړي ستاسو پر زړه باندې به مهر ولګي. دا قرآن بیا ویلی شي، خوله و زبان و زړه به دې در بند کړي. دا یې اوس هم په وسه ده که نه ده؟ دا هغه اوله مقدمه ده چې موږ د الله قدرت پر ورکولو پر نه کولو پر دواړو سته. داسې څوک نه شي ویلی چې نو خدای پاک خو نو اوس څه په وکړي په ده باندې؟ هغه دې د خولې څخه لاس اخیستی دی، بلا اخته دی، د نبوت دعوې کوي، دا معجز کلام ښکاره کوي. نو خدای څه وکړي؟ الله وایي زه اوس هم قدرت لرم چې ستاسو واخلم. خلک به نه وایي چې نبي علیه السلام نعوذ بالله سره اخیستی دي، خدای نشي را کنټرولولی. الله وایي ګړۍ په ګړۍ زما تر قدرت لاندې، پر دا زړه چې مهر در لګولی سم، نو ولې نه کوم؟ نو ولې نه کوم؟ نو خو ممکنه ده دا شی زه کوای سم او کوم یې نه کوه، زړه یې ورباندې خو بندوای سم. ونه بندوم د څه دپاره چې فرق راسي په مابین کې د نبي و د نه نبي. دومه مقدمه دا ده چې ویمح الله الباطل ویحق الحق بکلماته. دا چې دی د دویمې قاعدې مطابق دی چې الله پاک محوه کوي باطل. لا خیر ښه به متوجه سي. دومه مقدمه کمه وه چې الله پاک د دې دپاره چې خلکو د حیرانتیا څه وباسي، و نبي ته معجزه ورکوي و نه نبي ته یې نه ورکوي، هغه دغه خبره ده. ویمحقو ایسته کوي زائلي الله الله پاک الباطل، باطل ایسته کوي، باطل هغه د درواغجن نبي دي، د هغه معجزه باطلوي، هغه معجزه نشته، نشي ښکاره کولی. ویحق الحق او ثابتوي حق، حق د نبی علیه الصلاة والسلام نبوتی بکلماتی، په خپلو کلمو سره دغه کلمې ورلره ورکړي دي، دغه معجزه ورلره ورکړې ده، په دغه د نبی علیه السلام نبوت هدي ثابتي. دوم مقدمه خو دې په یاد شول چې عادت هم راغلی دي چې باید د نبی سره معجزه وي. عقل هم دغه وایي چې د نبی سره معجزه وي که نه وي، نو زه د درواغجن او د صادق څنګه فرق سره وکړم؟ خو دغه کېږي. نو دغه دي الله دغه سوی چې ویمحو محوه کوي، خرابوي الله تعالی پاک الباطل، باطل باطل څوک دی؟ درواغجن نبی دي. هغه الله تعالی محوه کوي، معجزان نور کی ويحق او ثابتي الحق حق حق چیش دی چې د نبی علی السلام نبوت دا ثابتي به کلمات په خپل کلمو خبر سره خدای معجزه ورک چې زیګر دنیا سره وزای سي پیری او انسان سره وزای سي ملکیم ور سره ګټ د قران هم سره نشي کوله نو دا غدي هغه حق چې د نبی علی السلام نبوت یې غیر ثابت کی دای په تدو ایمه مقدمه تقاضا سو دا دوی مقدمه په آیات کې رمه کې صریحا ذکر سوله یو هغه اولد امکان ده چې الله پر ورک ونه ورک پر دواړو قدرت لري څوک نسی ویلی چې د الله در وس وتجه ده او بله دغه خبره چې الله تعالی د باطل و د حق فرق کوي دا الله تعالی په خپل ځان عادت یې شي دي عادت یې دغه رقم دی چې حق نبي ثابتي باطل نبي ایسته کوي نو دا ثابتي څنګه خو معجزه به وکړي دا بل باطل نبي چې ایسته کوي خو معجزه به نور لر وکړي دا هغه دوهمه مقدمه هغه نورې دوې مقدمې چې دي چې لازم نیست چې ملزوم نیست چې کېږي دا عقلي مقدمه ده دا هر څوک به پوهېږي حتی د سارا خلک به پوهېږي برای یو ځای د مثال په طور پره ځکه یو چا غوښې ایښي دي دلته چې دا غوښې دي غوښې ورکې سولې یو سړي پر بل باندې لاس ونیوی برای دګر د وړي دي فلزن راځي هغه د چغال پلې برای وروره چغال وړي دي دا سړي دا وایي خراب برای خو د سړي پلونه نشته زوی مړې خو دا پلې لازم و ده دغه سره چې د اخلاق کول دلته براتلی را الوتی خونه نو نو چې وای پل د چغال پر سړی ولې تاوان خو چغال دی وړي دي که سړی وای راغلی وای نو خو پلونه به وای ګوره پل لازم و چې لازم نیست چې بر اغلا ته د وژه سوا وشته دا عوام په دغه پوهېږي نو لازم چې نیست سي نو د کز به سره خو کومه خبر لازمه ده ويمحو الله الباطل الله خو باطل محوه کوي نو معجزه نور لره ورکوي نو د معجزې نه ورکول د کز به سره لازم دي نو پیغمبر ته معجزه نه ده ورکول سوې اغه خو پکښه معدومه ده هغه عدم معجزه نسته ده بلکې معجزه پکښه کده نو چې هغه عدم د معجزې ولاړې معجزه رااله نو هغه عدم چې د چا سره لازم هغه کذبونه کذبوم لري پیغمبر کاذب نه دی کده ایس خبره پوس یو درې ام مقدمه هغه داوا چې د لازم په نه پسر مرزوم نه پکیږي هغه بدیهی د ارڅوک په پویږي څلرمه مقدمه مشاهده ده څلرمه مقدمه بیا چی شي هغه دا ده چې د نبی علیه السلام چې دی د دې سبونو معجزه چی شي لازم سوي به یې نو دا څلرمه مقدمه دا ده چې معجزه به د دې راغلی به ورته ولې هغه بل به ځینې نیستي هغه عدم د معجزه ګوره هغه مقدمه درېمه وه چې لازم نه پیسي مرزوم نه پکیږي څلرمه نو دا وه چې په محمد علیه السلام کې اوس لازم نه پیدي که نه دی نه پي هغه نه پیدي ولې خو معجزه دا ده ثابته ده خو الله دا کلام ورته ورکړی دی د ده د خولي مبارک صدا دی راوځي نو دغه دوې مقدمې به بیا ته ورسره ږې اوله کومه مقدمه وه چې دا درېمه نه یادومه چې باره په دغو اخري دوې کې یادوم چې په قرآن کې نه دي ذکر سوي چې لازم منته پیسي مرزوم نه پکیږي بیا به نو راځي چې په محمد علیه السلام کې لازم نه پیدي که نه دی نه پیدي لازم خو عدم معجزه ده د چا سره لازم او د کز به سره لازم و نو چې عدم معجزه نیستیس ولا ولاړه نو خو هغه معجزه وجود راغلی باره انو هغه کذب ام لاړی هغه صدق پکښې کرالی دا دوې مقدمه به ته ورسره کښېږدي نو دغه څلور مقدمې وې دوې سم دم په نس کې د قرآن رالی هغه دوې چې دي هغه خلک خپله په پیری چې فکر وتوی نو د محمد علیه السلام رسالت یې دلته داسې بالاستقلال ثابت کړه د مخه درې ځایه چې هغه به د بل چا سره ملګري و داسې د توحید سره به نغښتې وه دا خبره یا به بعث بعد الموت سره نغشته و دا خبره یا به د کفارو د یو بل جواب سره نغشته دلته فقط رسالت مساله به استقلال په آیات کې ثابت تصویر کده اس په دمز مونته سپه دی لیاس نو دا فإن یشاء کچیر اراده وکړه الله تعالی پاک یختم مهر به ولګي علی قلبک پر زربان استاد دا اولی مقدمه ورته اشاره سو پکښ کې نغښتې ده چې دا کار ممکن و یمحو الله اردو مو قدمه ده غد محو کی الا پاک الباطل باطل باطل څه معنی چې د دروغ او دعوی کې د نبوت ته باطل الا پاک است کوي معنی معجزه نور لري ورکی د دروغ سره عدم د معجزه لازم دي چې خلق دې کې با سره و بشي و یحق الحق بکلمات و یحق ثابتی الحق حق حق تبر کما یو ده چې نبوت د نبی علی السلام دي دا ثابتی بکلمات په دغه کلمه خپل سره نو دغه کلمه خو نبی علی السلام توار کړی کنه کړی و د سې معجزه ده چې دا لا یزال معجزه ده قامت پر بدا موجود دي نو معجزه پکې کې موجوده سو عدم د معجزه یې استس نو چې معجزه موجوده سو معجزه خو بیا د چا سره لازم ده د صادق نبوت سره لازم ده چې لازم یې رالی هغه مرزوم ثابت سو او غدا کز به سره چې عدم د معجزه لازم عدم یې استس نو کز هم استس نو دا صداقت ته ثابت سو کته نو چې ثابت سو وسو پای کې داسې شو سره وای چې انه علیم بذات الصدور دا نو د دې د فاروق نبی علی السلام ته وای دا غدې نبوت خو دې په دغه رقم د جل ثابت چې ماز لږ نو کې د خلکو چم د سړی زوی دماغ کار کوي خدای نه بوته دي ثابت دی. اوس نو دا خلک خج نه مني، نو چې نه مني الله وایي زه نو په هغه خبرو لا خبر یم چې په زړه کې خلک یې نه راباسي، د ده د خولې په انکار نه خبرېږم بابا، په هغه پټ پټ خبرو لا خبر یم چې په زړه کې یو څوک منکري په خوله غږ نه کوي د پیغمبر علیه السلام رسالت نه مني، الله وایي هغه لا ولاړو هلاکسي چې سزا ونه ویني دوژخ ته ونه لویږي. دا چې برملا د پیغمبر مقابلې کوي، برملا ورته وایي چې دروغجن یې نعوذ بالله پر الله باندې دروغ تړې، نو الله پاک وایي زه په زړو په خبرو لا خبر یم، د خولو په یغو خبر ته خامخا خبر یم، کېدای سي په مضمون پوه سوې. نو د ګرد آیات نتیجه سره ووتل، د آیات نتیجه دا سوه چې د نبي علیه الصلات وسلام نبوت صادق دا دلیل ثابت. د کفارو دعوا چې د کاذب ده دی دروغجن دی، اصلي په هغه لابس دی دروغ تړي، الله رسول را لېږل چې دی ویني دی رالېږل. ګوره نو دا کفار چې کومه دعوا کوي، مشرکان چې کوم څه خبره کوي، د دوی خبره ابتراء ده پر الله پاک باندې، او که د محمد علیه السلام خبره ابتراء ده، د محمد علیه السلام خبره صادقه سو خو دلیل ادی پر تیر سو. نو د کفارو خبره چې دغه ابتراء ده، ابتراء څه معنی؟ په الله پسې دی دروغ وټکي، الله رسول را لېږلی دی، معجزې ورکړي دي، احکام دی، نظام دی، دی منکر دی، برای خدای پاک نه رالېږي. اوس ورته چې خدای ته دروغ وایي، خدای خو دې رالېږلی دی، نو کېدای سي په مضمون پوهېږي. انه بېشکه دغه الله علیم پوره خبردار دی، بذات په هغه خبرو سره چې خاوندان وي الصدور د ځګرو. که ته دا خبرې د ځګرو څنګه خاوندان یې، دا دغسې خبرې یادی ملحقاري ستا په زړه کې ځینې خبرې ستا چې نه خپل پلار ته وایه، نه مور ته وایه، نه ورور ته وایه، دا ستا د زړه خپل رازونه دي در سره یې، هیڅوک نه خبره. زما په زړه کې هم دغسې خبرې دي چې پر خوله یې نه راوړم چاته چې ووایم، دا زما رازونه دي راسره دي. هر انسان دې خپل پر ځان قیاس کړي چې دی په زړه کې داسې داسې خبرې لري چې نه انډیوال ته وایي، نه کوروالا ته وایي، نه مور ته وایي، نه پلار ته وایي، نه بل نه بل، دغسې پټه خبره. الله وایي هغه زما څه نه سي تېرولی، د مخلوقاتو څخه بیا پټه کې، خو زه په خبر یم. نو چیر هغه خبرې چې په مجلسو کې وایه برملا غږېږي، الله وایي دا به چیرې ځي. نو د کفارو دغه افکرایوي چې پر الله تړي چې وایي نبی نه دی رالېږلی، دا نبی دروغجن دی، نعوذ بالله، الله وایي دا هم نسي تلای. نبي علیه السلام ته په دا پای کې تسلي نو باره ورته کښېښول چې د دې او سزا به دی وویني. کېدای سي په مضمون تاسې اوس پوهېدلی یاست. نو د دې آیات مطلق هغه غرض او هدف چې څه چې دلته وویل شو هغه دا و چې رسالت مسله درې واره کې رسوي، خو ضمني ضمني وه، بالاستقلال مستقل آيات التكشيش أو سابتك. نو الله عز وجل دي مرتشت فهم السالم على راكي چه آغا شيان چه قرآن وايش فاغباني وفو يور. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.